الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون سورة الأنبياء آخر کی ذکر کرو رحمت للعالمین چلہ تو دنیا تا رحمت رائے گلی دا طول و عالم دا پارا نور پسی آیت کی تاغی عظیم رحمت یو مثال بیانی چا اغا رحمت چا اللہ تو پاغی باندر آلی گلی اغا دا اللہ دا الوحیت مسئلہ و اغه د الله د وحدانیت عقیده وا دا ټول دنیا د پر رحمتو او فایده هغه چې تورسې دا چېږي قبولتیا وکړه او د دې مسلې قدر او عزت یې وکړو او چې کوم خلکو انکار وکړ او شک وکړ هغه ته نه محرومه پاتې شو نو امر کوي پیغمبر پاک ته چې وایا اعلان وکړه چې زه خو دې مسلې لراغلم دنیا ته خاص د دې دعوت ته پار راغلم دنیا ته وس اخیری خبره کوم چې او کوي یا نه یا دې خبره او دې مسلې عقیده ساته او یا دې نه انکار کوي قل انما یوحى الی و یا اعلان کاج بشکا وحی کول شیماتان حسر کړه چې دا وحی بل چاته نه کیږي صرف ما ته کیږي ځکه وحی هغه چاته کیږي چې هغه نبی پیغمبري او پیغمبري الله رب العزت خاص دی پیغمبر له ورکړی و دا خبروم د حسر و اور پسې چې کوم عقیده ده ناغي کوم وی انما الهوکم اله واحد چې بشکا مددگار ستاسو مددگار یو دی حاجت روا ستاسو حاجت روا یو دی ځوان ځای کې لفظ د انما او د انما راوړی چ څنګه رسالت او نبوت خاص ته بذات د محمد صلی الله علیه وسلم دغه سیدا وحدانیت چې ده تام خاص ده د الله په ذات پوری جنما الهکم اله واحد اولوهیت صفت هغه صرف الله ته حاصل دی واجب الچاتنا فهل انتم مسلمون؟ نو اے خلقو یہ تاسو منن کی ددی مسلی او کنا یہ تاسو عقید ساتن کی بدی توحید باندی او کنا استفہام دے زورن دے پارا او معنی داد چدا خبر او منے اسلیمو معنی دائی دی پسے او بیار مان کوئے پہر منزل کی چلاوی کافران بار مان کئی چکاش کمونگ مسلمانان وے ربما یود اللذین کفرو لو کانو مسلمین اللہ بی ویمنے دا خبرمی تاسو باندی سود دا او بندیان می رحم در باندې کوم تدین بلوی رحم نشتا چتا سو زما بندگی اختیار کئ او ما تخپل حاجت روا وای پین تولو پس کجر انکار کئ ددی مسلینا مخ اړی د دې مسلې نه فقل اعزنتکم علی سواء نو وای وطن چې ما خبر کړې ټول یو شانتی ما بګه دې چاله حاز نه وکړې څنګه چې دا دعوت می خپل قوم عرب ته بیان کړې انداسې می عجم ته بیان کړې څنګه چې می دا دعوت عام خلق تر رسول دین دا سمي بادشاہانو ته هم رسول خاتونه می لګلې استاد می لګلې په دې کې ما فرق نه ساتلې د قریب او د بعید علا سوا یو معنا دا خبر می کړې د دې مسلې نه ټول یو شانتی او دویم فقل اعزنتکم علی سواء نوای او تا چې خبر در کوم تاسو ته تداسی او مسلی او تداسی او خبرې چې هغه مونږ او تاسو په علم کې برابر شي څنګه چې مونږ دا عقیده ده او زمونگا پا دی باندی یقین دیم چه دا دیم اصلی انکار که ان کی چی دیغی با تبا کی گی و حلا کی گی دا غی انجام و عاقبت رسوائے دیم او دا سی تاسو ام پا دی باندی یقینو کئیم دیگی شک نشتا دی آزن تکم علا سوا اگه مانا ام دا چه سوره انفال کی تیر شویو چه کم خلق ستا سرا وعده خلافی کئی او پخپل خبر باندی اٹنگ ندی نفم بیز الیم علا سوان اعلان و توکا چه دمونگا ستا سو وعده نشتا بلکه زمونږه او تاسو با جنگي زمونږه او تاسو با دنیا کې او بل سره دښمنی وي علا سوا ټول می خبر کړي چې مونږه مسلمانان یو تاسو کافران یې زمونږه او تاسو مېن کې بای کاټته چې په دې حقیقت باندې خبر شي چې زمونږه استاد او تعلق ختم دي انتم بریئون مما عملو وانا بریء مما تعملون لکم دینکم ولی دین استاسو دین استاسو دي چې تاسو ته محبوب دي، تاسو په ډیر مضبوط یې چې هغه شرک دي، هغه باندې تاسو مال او جان قربان. او مونږ ته خپل دین محبوب دي چې هغه توحید دي، مونږ به هغه باندې فخر کوو، مونږ به هغه باندې خپل ژوند قربان کوو. چې په دې خبره کې زمونږ او تاسو علم یو شانتی، علا سوا. کله چې خلق پوشو وی ته بوسونه شروع کړل چې تاسو وایي چې الله به هم هلاکی او تباکی، دا به کلی تاسو وایي چې الله به اوس اسلام له غلبه ورکوي او کفر به کمزوری کوي، مسلمانان با فتح مومی او کافران با شکست مومی. دی خبر نه خبرول کر اعظم تو کوم غیبیا ته پوسونه شروع کړو چې دا وکړی نو وای او تا چې دا علم الله ته دې زکه دا غیب خبر دی او دا غیب نه صرف الله خبر دی. و ان ادری ان پویګم اقریب ام بعید ما توعدون، چې نزدی ده او کلری ده اغا وعده چې تاسو سره داغی وعده کې دی شي. پیغمبر د غیب نو څه خبر دی؟ دا حال خو الله ته معلوم دی. که د دنیا غ انقلابی نو الله ته علم دی چې دا انقلاب به کله راځي، چلا مسلمانان لفتح ور کی غلب ور کی اقتدار ور کی او کافران و مغلوب کی او کمزوری بای کی، دا بکی گی علم اللہ تا دے. یوازی دا علم نا، انہو یعلم الجہر من القول و یعلم ما تکتمون. یو ترقی ده په دې مسله کې چې دا هر شی علم الله ته دی. او بل داغي ده هلاکت سببم پکې ذکر کړي چې تاسو به ولي الله هلاکي وسکا، یقینا چې الله پويږي تاسو په ښکارا او خبرو باندې چې ښکارا په جار لګیاي چیلا شریکن لک تملکو و ما ملک، چیلا تا سرا نور شریکان نشتا خدا سشتا چی تاولا پخپلا خوخ باند اختیار ورکل دی، زان سرا دی شریکان کلی دی وینو. شاہدین علی انفسهم بالکفر، اللہ استاد دا کار خبریم اوری. ویعلو ما تکتمون، اپویږي پاغه خدو باندې چې تاسو یې دنه په زړه کې ساتئ، تاسو د خلینوم الله خبر دی، تاسو د زړه د حالنوم الله خبر دی چې په خلی باندې هم د شرک وازونه دي. لا تو منا تو زا، او په زړه کې هم د شرک عقیده دي، الله در باندې عذاب نه راولي. اغا خبر دے کنا دارس نفا. نبی ویلیو چی اللہ ولی تا تندی ویلی چی تی پیغمبر را لے گلے تا تردی علم نشتا، نددی دنیا دے انقلاب او ند آخرت او دا قیامت. نو تووایا و ان ادریم پدیم نہ پوی گم لعلو فتنۃ لکم، شاید چه دا قیامت پټواله امتحانی استا سود پارا. یو دامن بیا لعلو فتنۃ لکم، دنیا دا عذاب یی چې دمر رستو کو رستو کو سمره مهلت ولا ور کړو انهم یکیدون کیدن واکیدو کیدا فمحل الکافرین امحلهم رویدا محلت والاورکا عذاب بدی راضی خو ډیر په دمه برازی نو دا رست رات لیل چی دی کنا لاللہ فتنت لکم دا ودا اللہ امتحانی پتا سبانده نو امتحان دیتا ہوئی چگه که انسان تا دا سوچ و فکر موقع حاصل شی نکو بدی دمرا وقت که سوچ و فکر رکو او دا خپل ځان د نجات او د خلاصي الله ری اولټولا هو کامیاب شو فاسو او کنا دا کې هم غفلت کو نو بس عذاب کې برازین فتنه خو دې ته وینو دا عذاب چې الله رستو کړې ده دا تاسو باندې امتحان دی یوا ومتان الہین او سکه دا تر یو وخت پورې دنیا کې د مهلت تر کوي دا الله رحم دې کړه ومتاعون الہین چې څومره عذاب رستو کیږي دوره به ستاسو فائدہ ده دنیا کې به ژوند تیر کړي لکه ستاسو لپاره دا دنیا الله جنت ګرځولې ده او چې چاته ایمان نصیب کیږي نو هغه په کې سوچ او فکر وکړي نفع پا که ده دنیا هم شتا و ده آخرت هم شتا آخر که ده پیغمبر پاک بیان او قول ذکر کئی دلیل پا ده بدبخته بانده ده خپل قوم پا بدبخته بانده سمرا بدبخت قوم یه چې څنګه نور پیغمبرانو په اخر کې یو دعا کړې و چې په تاولګه دا چې بس اوس بیا شیر شي یا بخت شي خبره بس اوس د الله فیصله ته پاتې ده نو دغه وخت کې پیغمبرانو دا سوال کو چې ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق اے ربا اوس فیصله وکي زمونږ د دې قوم په مینس کې څه فیصله دی هلاک کې هم لنی جات را کې دا فیصله یې نو هر پیغمبر اخیری فیصله دا او شو څومره چې تیر شوی دنیا کې ښا نیو پکې ایمان نه دراولې بس هلاک شوی دی نو دا د پیغمبر دعا نو معلومی چې دا د هر پیغمبر دعا واخه چې اے ربا واستا فیصلې ته انتظار دی هغه عملی فیصله قال رب احکم بالحق وی پیغمبر چې اے ربا فیصله وکي داسې فیصله چې هر څوک تینه خبر شي بالحق سمانا حق اغا معنا ندا چیز مقابلی دا باطل کی رازی ولی اللہ دارا پیسل حق دا و دا حق معنا دا چی بالکل دا چا بگی شک پاتی نشی چی هر بندہ پویشی چی حق کم دے و باطل کم دے حق پرسوک دی و باطل پرسوک دی مومنان سوک دی او کافران سوک دی دا سی خکارا فیصلو کی بالحق مانا خکارا بدر کیوش وکا نخوا دا بدر دا فتح دا سوا چی هر چاہتا پتاو لگی دا لیهلک من حلک عن بینت ویحیا من حی عن بینه کسو که هلاک شو ناغی تا هم پتاو لگی دا الا دنیا نه رخصت شوی دی چې خو ته پته ولګی دی چې حق سو باطل سو رښتینه سو کو دروغجن سو کو او کوم ژوندۍ ګرځې ده نه غی ته هم پته ولګی دی دومره ښکارا فیصله الله وکړنو وربنا الرحمن المستعان ازمونگا خبل سوک نشتا مشرکانو خدیر خلق دیکھا دا هری خبری دا پار زیموار او هری او تا جدا جدا وازونا هری او لجدا جدا وزیپی او شکرانی او نظرانی تاگی خدیر شیدی ازمونگا وربنا الرحمن رب زمونگا مهربان ذات تیم المستعان چې داغه امداد غوښتې شي دبل چا نه امداد غوښتل خو شرک دی امداد چې غوښتې شي نو د الله نه غوښتې شي المستعان مونږ مستعين یو ایاک نعبد و ایاک نستعين خاصه بندگی او خاصه امداد غوښتل زکه چې بل سوکشته نه بغیر ستانه او دا مدد پس کې غواړو علامات صفون په مقابله د هغه خبرو کې چې مشرکانو چې تاسو یې بیانوي نو دغه مقابله کې مونږ د الله نه مدد غواړو چې الله د دې خبرو نه مونږ تو ساتي تدی عقیدو دا شرک نامونگا تو ساتی مونگ سر پدی که تم عدتو که زکا داون بندیان دی مونگا هم بندیان یو نزا مونگا سی اختیار دی خب از دقا یو ذریعه دا چستانا با سوال کهو چی اللہ چی دا دی پا کم غضب باندی مبتلا دی دا دی پا کم کفر او شرک کی پرات دی دا دی چی کم پتیارو کی پرات دی او پا ناکارا خیالونو کی پرات دی او پا شیطانو او گمراہو کی پرات دی چی دنیا ام تبا آخرت ام تبا نو المستعان مونستان مدد گوارو چی دا جہنم دے کنا دا او پا دنیا کی جہنم دے چی دا دی سوی علامات تصویفون اللہ ہوئی تستا سو دا خبری دی دا د الله رب العزت صفت ته دا د الله عظمت ته او په هر صفت کې هغه سره شریک کتل دي نماز چې د الله نه غواړو نو په دې کې وغواړو چې د دنیا کې مونږ دغه عقایدونه دغه خیالاتونه دغه غلطو سوچونو فکرونو ساتي او دغه الها او باطلونه چې پاغي باندې د مخلوق اعتماد پیدا دي هغه اسمانونو زمکو وال مالک یې به پرېخې دي پاغي اعتماد نشته هغه ته आवाज نه کوي بلکې مخلوق ته आवाज نه کوي دا د مشرکانو علامات تصفون دي چې په الله رب العزت وي زادي نه پاکه ما سبحان الله عما يصفون زادي نه پاکه ما او بل پلې چې مؤمنانو ته الله حکم کوي نو وی چې زما په مدد په بچ کېږي د دیننو زما طرف نه سره مدد او امداد یي نو د دې غلطو دینونو نه غلطو فتنو نه غلطو عقایدو نه غلطو فرقو باطلو نه او بچ کېږي نو بل څوک نشته دی چې حفاظت کوي یو الله به حفاظت کوي واخر دعوانا